Շարունակում ենք եթերաժամը բարեկամներ, առաջարկում լսել մշակութային լուրեր։ Վերջին օրերին հանրությունն ակտիվ քննադատում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական ժառանգության արժեքների ցանկում Յալի, Քոչարի, Թենզեր անվանումով պարի ներառումը։ Այն ցանկում գրանցվել է որպես Նախիջևանի ավանդական խմբային պար։ Տարբեր կարծիքների համաձայն Յալին հայկական Քոչարին է, որը յուրացվել է ադրբեջանցիների կողմից եւ ներառվել ցանկում։ Հիշեցնենք, որ նախորդ տարի դեկտեմբերին հայկական ավանդական Քոչարին ներառվել էր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության արժեքների ցանկում։ Անդրադառնալով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական ժառանգության արժեքների ցանկում Յալի պարի ներառմանը, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Աննա Նաղդալյանն ասել է, որ ըստ մարդկության ոչ նյութական ժառանգության մասին կոնվենցիայի, այս կամ այն երկրի կողմից ոչ նյութական մշակութային ժառանգության արժեքների ցանկում որևէ տարի վերաբերյալ հայտի գրանցումը չի ենթադրում տարի հանդեպ սեփականության իրավունք։ Ցանկում տարը գրանցելիս ճանաչվում է տվյալ երկրում կամ բազմազգ հայտերի դեպքում, տվյալ երկրներում տվյալ տարի մշակութային դրսևորումները եւ դրանց առանձնահատկությունները։ Շարունակվում է Տատիկիս Վարսերը հայ բուլղարա-գերմանական կինոնախագծի համառեժիսոր եւ համապրոդյուսեր, Parallels Film Production կինոընկերության եւ Սինեմա Շարժա պատկերային արվեստերի արդյունաբերական եւ կրթական կենտրոնի հիմնադիր Հովանես Գալստյանի դեկտեմբերի 3-ի մեկնարկած հացադուլը։ Հացադուլի պատճառը դարձել Տատիկիս Վարսերը հայ բուլղարա-գերմանական կինոնախագիծը, որը պետք է 2019 թվականին մեծ էկրան բարձրանար, սակայն նախագիծը չի կայացել։ Հացադուլից առաջ Հովանես Գալստյանը հայտարարություն էր տարածել, որտեղ մանրամասնել էր, թե որոնք են կինոնախագծի առջև ծառացած խնդիրները։ 2018-ին ավարտվում է Parallels Film Production կինոընկերության Տատիկիս Վարսերը միջազգային կինոնախագծի հանդեպ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի ստանձնած պարտավորության կատարման ժամկետը։ Կինոկենտրոնը 2016-ին ամբողջովին կատարել է իր պարտավորությունը, աջակցելով նախագծի զարգացմանը։ 2017-ի ապրիլին Մշակույթի նախարար Ամիրյանի հրահանգով ֆիլմի համար նախատեսված գումարի մի մասը ժամանակավորապես փոխանցվել է Հայաստանի ֆիլմ հանձնակատարին, նախարարության հրատապ այդ ծախսերի համար հուլիսին վերադարձնելու պայմանով։ Գումարը չի վերադարձվել, ինչի արդյունքում ֆիլմի արտադրության պլանը խափանվել է։ Արտադրող ընկերությունը կուտակել է պարտքեր։ 2018-ին կինոկենտրոնը ընդունել է նոր կանոնակարգ, որով խախտելով օրենքը չեղարկել է իր կողմից 3 տարի առաջ ստանձնած ֆիլմը ֆինանսավորելու պարտավորությունը։ Ֆիլմի արտադրությունը դադարեցվել է, միջազգային արտադրողների ներդրումները սառեցվել։ Parallels Film Production կինոընկերությունը հասցվել է բարոյական ֆինանսական եւ արտադրական մեծ վնաս։ Ընկերությունը դատական հայց է ներկայացրել ընդդեմ ազգային կինոկենտրոնի։ Մինչև 2018-ի ավարտը կինոկենտրոնի կողմից ստանձնած պարտավորության կատարման երաշխիքների բացակայության դեպքում ֆիլմի միջազգային ներդրողները հավելյալ հայց կներկայացնեն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, պահանջելով իրենց ներդրած գումարների եւ կրած ֆինանսների փոխհատուցում, նշել է կինոռեժիսորը։ Պարոն Գալստյանը նշել է նաեւ, որ այս հացադուլը հանդիսանում է Հայաստանում մշակույթի ոլորտում տասնամյակներով կուտակված արատավոր երևույթները հրապարակայնացնելու եւ կինոյի կառավարման համակարգը բարեփոխելու համար անզիջում պայքարի առաջին փուլը։ Disney կինոստուդիայի նոր վրիժառուներ խաղի ավարտ ֆանտաստիկ ֆիլմի առաջին տրեյլերը համացանցում դիտելության ռեկորդ է սահմանել։ Տրեյլերը 1 օրում դիտել են 289 միլիոն անգամ։ Նախկին ռեկորդները վրիժառուներ անվերջության պատերազմ ֆիլմի տրեյլերներ 1 օրում 230 միլիոն դիտում ցուցանիշով։ Երրորդ տեղում Արյուծ արքա անիմացիոն ֆիլմի տրեյլերն է, որը 24 ժամում դիտվել է 224.6 միլիոն անգամ։ Վրիժառուներ խաղի ավարտ ֆիլմի պրեմիերան կկայանա 2019 թվականի ապրիլի 26-ին։ Հոլիվուդի ամենաերկարակյաց աստղերից մեկը, Սպարտակի դերակատար Քըրք Դուգլասը, նշել է ծննդյան 102-րդ տարեդարձը։ Ինչպես նշում է Daily Mail-ը, դերասանը կնոջ 99-ամյա Annie Bidens-ի հետ դուրս է եկել Beverly Hills-ի շքեղ առանձնատան բակ, որտեղ հավաքվել են մեծ թվով երկրպագուներ։ Հոլիվուդի վետերանին շնորհավորողների շարքում են եղել նաև որդին դերասան Մայքլ Դուգլասն ու հարսը դերասանուհի Քեթրին Զետա-Ջոնսը։ Վերջինս կեսրայինին անվանել է աշխարհի ամենագեղեցիկ տղամարդ։ Շնորհավորում ենք աշխարհի ամենագեղեցիկ տղամարդու 102-րդ տարեդարձը։ «Մենք քեզ սիրում ենք, Քըրք», ասել է Զետա-Ջոնսը։ Հիշեցնենք, որ տարեսկզբին Քեթրին Զետա-Ջոնսը հատուկ մրցանակ է շնորհել կեսրայինին կինոարվեստում ունեցած երկար կարիերայի ու ձեռքբերումների համար։ Հայտնի է, որ Քըրք Դուգլասը նկարահանվել է ավելի քան 90 ֆիլմում, իսկ 1950-60-ական թվականներին համարվել է հոլիվուդյան գերաստղերից։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Եթերում Խաչմերուկն է, տեղական ժամանակով 15:43 րոպե։ Լրագրող Վան Նովիկովը հարցախույզը անցկացրեց Ստեփանակերտի փողոցներում, թե որքանով են մեր քաղաքացիները տեղյակ օրվա խորհրդից և սահմանադրությունից ընդհանրապես։ Չնայած այսօրվա մեր տարբեր հաղորդաշարերի եւ լրատվական թողարկումների ընթացքում հնչել է օրվա խորհրդի եւ կարեւորության մասին, այդուհանդերձ տեղին կլիներ նախ եւ առաջ եւս մեկ անգամ նշել, որ այսօրը դեկտեմբերի 10-ը Արցախի Հանրապետության անկախության հանրաքվեի 27-րդ տարեդարձի եւ սահմանադրության օրն է։ Ընդհանրապես, օրինապաշտ եւ իրավական գիտելիքներով հարուստ քաղաքացին շատ կարեւոր է իրավական պետության կայացման եւ օրենքների պահպանման, իրավունքների ու պարտական ությունների գիտակցման բազմաթիվ այլ կարևորագույն առումներով։ Իսկ ինչպես հայտնի է, սահմանադրությունը օրենսդրության մայրն է ու սկզբնաղբյուրը։ Պարզելու համար, թե որքանով են մեր շարքային քաղաքացիները տեղեկացված այսօրվա տոնի խորհրդից ու սահմանադրությունից ընդհանրապես, փորձեցինք պարզել հարցախույզի միջոցով։ Այսպես, չնայած տոնի արդիվ հայտարարված ոչ աշխատանքային օրվան, քաղաքացիների մի խումբ տոնական Երուսեռին համահունչ շտապում էր։ Ընդ որում, նաև հարցախույզին մասնակցած դպրոցականներ, որոնց համար այսօր հիմնականում դպրոց չգնալու օր է։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Այսօր ինչի դասի չեք։ Սահմանադրության օրը։ Ինչ է սահմանադրությունը։ Հայվի, դեմում։ Հա։ Սահմանադրությունն է։ Սահմանադրությունը ի՞նչ է։ Չգիտեմ։ Բայց ես չեն ասել սահմանադրության օրը։ Ինչ օր է։ Ձեր ջեն ասել։ Տղամ է, բարև։ Այսօր ինչ օր է, գիտեք։ Օր, հա, պաստոր։ Ինչո՞ս։ Ո՞նց կարում ես ասել։ Ահա դե կա ինչո՞ս։ Որջ աշխատանքային, հա։ Դպրոց չգնալու օր, չէ։ Հա։ Ուրախացել ես, որ դպրոց չես գնացել այսօր։ Ոչնի։ Ասել են դպրոցում ինչ օր է։ Չէ։ Բարև ձեզ։ Գիտեք այսօր ինչ օր է։ Կներեք, մենք վրազում ենք։ Ոչ մի բանով չի առանձին։ Սահմանադրության մասին ընդհանրապես բան գիտեք։ Ժամանակ չունեմ, էլի։ Հա, շատ լավ գիտեմ, ես շատ շատ։ Ձեր տոնը շնորհավոր։ Գիտեք ինչ տոն է։ Հա, գիտեք, սահմանադրության օրը։ Սահմանադրության մասին ընդհանրապես ինչ գիտեք։ Ախպեր, ուշանում եք, թե գիտեք այսօր ինչ օր է, ինչով է առանձնանում ընդհանրապես մյուս օրերից պատմության մեջ։ Այսօր վերանոց չի։ Չէ, հա ինչ օր է, տանն ենք է, բայց Սահմանադրության օրը։ Սահմանադրության օրը, հա։ Սահմանադրության մասին ինչ որ բան գիտեք։ Չէ։ Հարցախույզին մասնակցած ավակ սերնդի ներկայացուցիչների պատասխանները նույնպես մեղմ ասած մշուշոտ էին։ Դուք գիտեք այսօր ինչ օր է։ Ինչ օր է։ Այսօր դեկտեմբերի 10-ն է, գիտեք ինչով է առանձնանում այդ օրը։ Սահմանադրության մասին լսել եք ընդհանրապես։ Հա, հա։ Ինչ գիտեք սահմանադրության մասին։ Դե սահմանադրության մատամ, ես սովետի մարդում եմ, սովետ։ Իսկ սովետինը գիտեք։ Գիտես ոնց էր։ Սովետի ժամանակ խոսքը բանվորինն էր։ Սահմանադրության շնորհիվ։ Հա, սահմանադրության շնորհիվ։ Բարև ձեզ։ Ինչ օր է, գիտեք։ Սահմանադրության օրն է։ Սահմանադրության մասին ինչ գիտեք։ Երկրի ղեկավարը ինչ մեր մի մասն է, այդ դեռ ոչ թե մեզ մասն է դեռ, դա ինչ է։ Օրենք հալի դառնում երկրի համար, ժողովրդի համար։ Եթե սահմանադրությունը իր տեղը լոգիստ կատարում է, ուրեմն երկիրը հեշտ է ղեկավարում։ Եվ վերջապես հանդիպում է բանաստեղծ Արցախի կոմունիստ հերթի խմբագիր Արիս Գրիգորյանը, ով նույնպես շտապում էր նշելու թորնիկի ծննդյան օրը։ Շնորհավորում եք ձեզ։ Թորաստանյան օրը շատ նշանավոր օր է ծնվել։ Սահմանադրությունը մեր հիմնական օրենքն է։ Յուրաքանչյուր պետություն իր գործառույթները հիմնականում կարգավորում է հիմնական օրենքով, այսինքն սահմանադրությամբ։ Մեր պետականությունը կառուցեցինք, այսպես ասած, զրոյի վրա, բայց մենք այս տարիների ընթացքում կարողացանք ձևավորել եւ պետական մարմիններ եւ կարողացանք անել այն, ինչ նույնիսկ մեր հակառակորդը, որ միշտ հպարտանում են իրենց 7 միլիոնով, չկարողացան անել իրենք։ Անձամբ ձեզ համար ինչ նշանակություն ունի սահմանադրությունը որպես անձ, քաղաքացի, անհատ։ Ես որպես մեր երկրի քաղաքացի, օրինապաշտ քաղաքացի, կարևորելով օրենքները, առաջին հերթին կարևորում եմ սահմանադրության առկայությունը, որովհետև բոլոր օրենքները բխում են սահմանադրությունից, եւ օրինական դաշտ ձևավորելու համար առաջին հերթին պետությունը պետք է սահմանադրություն ունենա։ Եթե սահմանադրություն չունի, կարելի ասել բոլոր օրենքները շինծու են, կեղծ են։ Ես միշտ զգում եմ սահմանադրության ներկայությունը ապրելով այս երկրում։ Եթե ես այս երկրի քաղաքացի եմ եւ այս երկիր ունի սահմանադրություն, հպարտանում եմ դրան։ Շնորհավոր սահմանադրության եւ անկախության հանրաքվեի օրվան նվիրված մեր բոլորի տոնը։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Hayrenyaz, hay mezaf mezaik nem. մոտոց Հայաստանյաց Արդեն ծեղի արյուս յուս բանակ Հապոն առաջի հաղթանակ Հայոցներներ նուժեն ալի Մեր կաչ մոտոց Հայաստանյաց Արդեն ծեղի արյուս յուս բանակ Հապոն առաջի հաղթանակ Այդ միած սյալ գերդով հայի Արամքաջի սերում լեռնենք մենք Արյաց արգավեք դիգրանի Արձի կոշը վիծածանենք Արյաց արգավեք դիգրանի Արձի կոշը վիծածանենք Հայոց լեռներ նուժեն դալիս էր կաչ ոտոց Հայաստանյաց արմեն ծեղի արյուս վանակ Հայաստանյաց արմեն ծեղի արյուս Խաչմերուկ ծրագրի ստեղծագործական խումբը սիրով շարունակում է աշխատանքը եթերում։ Արցախի պետական համալսարանի իրավունքի ամբիոնի նախաձեռնությամբ Մայր բուհի մի խումբ ուսանողներ այցելել են Ստեփանակերտի Ալեքսանդր Գրիբոյեվի անվան համար 3 միջնակարգ դպրոց եւ աշակերտների համար կազմակերպել սամանդրության կարեւորության եւ անհրաժեշտության մասին դասընթացներ։ Մանրամասները Վեհանուշով Սեփյանի սյուժեի կրկնության մեջ։ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հանրակրվեն կայացել է 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին, որի արդյունքում ընտրողների 99.8% կողմ է քվեարկել Արցախի անկախությանը։ Սակայն մինչև 2006 թվականը Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը սահմանադրություն չուներ։ Համապատասխան նախապատրաստական աշխատանքներից հետո Արցախի հանրապետության նախագահի հրամանագրով Սահմանադրության հանրակրվեի ընդունման օրը նշանակվել 2006 թվականի դեկտեմբերի 10-ը։ Համաժողովրդական հանրակրվեի արդյունքներով Արցախի հանրապետությունում ընդունվել է երկրի մայր օրենքը։ 2017 թվականի փետրվարի 20-ին համաժողովրդական հանրակրվեի արդյունքներով Արցախի հանրապետությունում փոխվել է երկրի բարձրագույն իրավական փաստաթուղթը՝ Սահմանադրությունը։ Սահմանադրությունը պետության հիմնական օրենքն է, որը սահմանում է նրա պետական կառուցվածքը, կառավարման եւ իշխանության մարմինների համակարգը, նրանց իրավասությունները եւ ձևավորման կարգը, ընտրական համակարգը, քաղաքացիական իրավունքները եւ ազատությունը, ինչպես նաեւ դատական համակարգը։ Պետական գործունեության տարբեր բնագավառներում սահմանադրական կարգի պահպանմանը հետևում է Գերագույն դատարանը կամ Սահմանադրական դատարանը։ Սահմանադրության տոնին ընդառաջ Արցախի պետական համալսարանի իրավունքի ամբիոնի նախաձեռնությամբ Մայր բուհի մի խումբ ուսանողներ այցելել են Ստեփանակերտի Ալեքսանդր Գրիբոյեդովի անվան համար 3 միջնակարգ դպրոց և աշակերտների համար կազմակերպել սահմանադրության կարևորության և անհրաժեշտության մասին դասընթացներ։ Արցախի պետական համալսարանի իրավունքի ամբիոնի վարիչ, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Ռիտա Արստամյանի խոսքով, արդեն 7-րդ տարին է, ինչ իրենք նման միջոցառում են նախաձեռնում։ Ռիտա Արստամյանը գտնում է, որ յուրաքանչյուր քաղաքակիրթ պետության քաղաքացի պետք է իմանա երկրի մայր օրենքը, տեղյակ լինի իր ազատություններին և պարտականություններին։ Տարիներ շարունակ այցելում ենք տարբեր դպրոցներ, որպեսզի և ծանոթանանք մեր ապագա իրավաբանների հետ, մեր քաղաքացիների հետ, որովհետև ապագան գտնվում է աշակերտների ձեռքում, երիտասարդների ձեռքում, ինչ իրավական դաշտ կստեղծեն մեզ համար, ոնց կիրականացվի ուսանողության նորմերը և ոնց կմասնակցեն մեր քաղաքական դաշտում։ Կասեմ հետևյալը, որ սահմանադրությունը հանդիսանում է և իրավաբանական փաստաթուղթ, և քաղաքական փաստաթուղթ։ Արդի պայմաններում շատ կարևոր է, որպեսզի տարանջատեն իրավական դաշտը քաղաքական դաշտից։ Նման միջոցառումները կարևոր է, որպեսզի ձևավորվի մեր քաղաքացիների մոտ իրավական հայացքները, քաղաքական հայացքները և մեր ապագան կերտենք դպրոցներից։ Շփվելով ուսանողների հետ, ինչքանով են նրանք տեղյակ իրենց իրավունքների մասին ու այդ տեղեկացվածությունը ինչքանով է կարևոր այսօր։ Մեր ուսանողների իրավաբանները քաչ տեղյակ են սահմանադրության նորմերում, ինչ է ամրագրված սահմանադրությունում, սահմանադրության նորմերը ոնց են կիրառվում և ամենից կարևորը և ուսանողները, և աշակերտները, և քաղաքացիները պետք է իմանան, որ մարդու իրավունքները և ազատությունները բարձրագույն արժեք է։ Իսկ մեր մոտ հիմա մեծ խնդիր է, որպեսզի պահպանվի այդ արժեքները։ Կարող ենք ասել, որ հենց այս միջոցառումը իրազեկման ինչ-որ ծրագիր է։ Իրականացնելով ամբիոնի վարիչի լիազորությունները, մտահոգված է որպես քաղաքացի, որպես իրավաբան, որպես մանկավարժ զարգացնել իրավական դաշտը մեր պետությունում։ Յուրաքանչյուր տարի անց է եկացնում տարբեր ձևաչափով սահմանադրության տոնորը։ Երևի մի 7 տարի առաջ այս միտքը ծագեց իմ մոտ, և ես սկսեցի իրականացնել։ Դպրոցի տնորիները մեծ պատասխանատվությամբ և մեծ սիրով մեզ դիմավորում են, այդ դասը հաջողվում է անցկացնել։ Արցախի պետական համալսարանի ուսանողները, մասնավորապես իրավագիտության բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանողուհի Աննա Սարգսյանը ոգևորված է, որ դպրոցներում կան աշակերտներ, ովքեր ունեն բարձր իրավագիտակցության մակարդակ և տեղյակ են երկրի քաղաքական իրավիճակին։ Վերջին տարիներին ավանդույթ է դարձել Արցախի պետական համալսարանի մի խումբ ուսանողներ իրավագիտության ամբիոնից այցելել տարբեր դպրոցներ, և այդ ավանդույթը շարունակական կլինի, հուսով եմ։ Դրա նպատակը այն է, որ իրականացվում է դեկտեմբերի 10-ին ընթառաջ ՊՏԿ դպրոցների աշակերտներին ծանոթացնել սահմանադրության էությանը, բովանդակությանը, թե ինչ է ընդհանրապես սահմանադրությունը, արդյոք պաշտպանում է դա մեր երկրի քաղաքացու հենց ծնված օրից իրավունքները ու պատկանությունները։ Նպատակը թերևս առաքելության դա է, ծանոթացնել, որպեսզի հենց դպրոցից լինի իրավագիտակցության բարձրացման ուղի։ Շփվելով նրանց հետ, խոսելով նրանց հետ, ինչքանով են տեղյակ։ Անկեղծորեն զարմացած եւ հիացմունք ապրեցի, քանի որ անգամ 6-րդ դասարանի երեխաները լավ տեղյակ են մեր երկրում քաղաքական և իրավական իրավիճակին, այսինքն այն ինստիտուտները, որոնք մենք այսօր նրանց կարող ենք բացատրել, հա նախագահի ինստիտուտը, կառավարությունը, ազգային ժողովը, ընդհանրապես իրավունքը իր բովանդակությամբ, նրանք լավ տեղեկացված են և իրավագիտակցությունը բարձր մակարդակում է։ ԲՀ դպրոց համագործակցությանը միտված միջոցառմանը ողջամիտությամբ են արձագանքել նաև դպրոցի տնօրինությունն ու աշակերտությունը։ Դպրոցի 6-րդ դասարանի աշակերտուհի Մարիանա Բաբայանն ուսանողների կողմից անցկացված դասընթացների ընթացքում մի շարք բացահայտումներ է արել իր համար։ Այսօր այդ դասին սովորեցրեց մեր իրավունքների մասին, ես ավելի շատ բան իմացա, որ ես որ մեծանամ ավելի շատ բան կարող եմ անել, լավ կրթություն կստանամ, նաև ինձ ուրախացրեց այն, որ կրթությունը ինչ մեզ պետք է, ես կարող եմ ստանալ անվճար, որ այդ բոլորը ինձ կտրվի։ Ես հարց ուղեցի, թե երբ կարող եմ ես արդեն քվեարկել, թե երբ արդեն ես էլ կարող եմ դառնալ նախագահ օրինակ, այդպիսի հարցեր է հետաքրքրել։ Քո իրավունքների մասին դու ինչքանով էր տեղյակ, ինչն էր նորությունը։ Ինձ համար նորություն այն էր, որ ես էլ կարող եմ դառնալ նախագահ, շատ լավ նորություն էր, ես արդեն ինձ համար նպատակ ունեմ։ Մեկ առարած հասկում Բարեկամներ, Խաչմերուկի եթերաժամը եզրափակենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Վահան Արուշանյանը, խորհրդային հայ դերասան, Ամալիա Արազյանը, հայ դերասանուհի, Դավիթ Պետրոսյանը, հայ բանաստեղծ, գրականագետ, մամուլի պատմաբան, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Էդուարդ Մանասյանը, հայ ազատամարտիկ, Արցախյան պատերազմի մասնակից, Էդուարդ Մանուկյանը, հայ ճարտարագետ, մեխանիկոս, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Լևոն Թորոսյանը, հայ բանաստեղծ, Գագիկ Ղազարյանը, հայ քանդակագործ, Հովանես Զանազանյանը, խորհրդային եւ հայ նախկին ֆուտբոլիստ, հարձակվող։ Այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը, մինչ նոր հանդիպում։